สติคือผลลัพธ์สุดท้ายของการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเจริญไปตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอาสติตัวเดียวเวลานั่งอยู่เฉยๆกำหนดสติรู้จิตอยู่ถ้าจิตอยู่เฉยว่างๆปล่อยให้มันว่างไปถ้ามันคิดสติรู้อย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติวันนี้มีตาคนหนึ่งมาเขาพูดว่าผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อสักทีแต่ว่าผมฝันว่าหลวงพ่อไปสอนกรรมฐานให้ผมหลวงพ่อสอนว่าให้กำหนดสติรู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆอย่าไปบังคับจิตอย่าไปนึกถึงความสงบหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ให้รู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆผมฝันอย่างเนี้ยมันจะถูกต้องไหมก็เลยว่าถูกต้องตัวสติเนี่ยเป็นตัวธรรมะเป็นส่วนเจตสิกเราปฏิบัติกรรมฐานนี่ใครจะได้สมาธิขั้นใดญาณขั้นใดฌานขั้นใดผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายสติตัวเดียวคนที่มีสติต่อเนื่องกันจะนอนไม่หลับจนตลอดชีวิตพอหลับลงไปแล้วจิตมันเข้าสมาธิมันรู้ตัวอยู่หลวงพ่อบวชมา7 วันอาจารย์ให้นั่งเฝ้ากุฏิจะเข้าไปอยู่ข้างในก็กลัวว่าท่านจะมาปลุกไม่ตื่นเลยปิดประตูแล้วก็นั่งเอาหลังพิงฝาประตูพอท่านกลับมาดึกตั้ง2 ยามท่านมาปลุกยังไงมันก็ไม่ตื่นจนกระทั่งท่านเตะเอาอย่างแรงพอตื่นขึ้นมาท่านถามว่าหลับหรือเปล่าตอบไปว่าไม่ได้หลับครับไม่ได้หลับทำไมปลุกไม่ตื่นไม่รู้เหมือนกันคือข้างในเนี่ยมันรู้อยู่รู้ตัวอยู่แต่ว่ามันไม่รับรู้เรื่องภายนอกในหลักของธรรมะเวลาท่านเขียนเป็นคัมภีร์ท่านก็แยกไว้เป็นประเภทแต่ว่าถ้าจิตมันเป็นสมาธิเป็นเอาตามธรรมชาติของสมาธิแล้วมันอยู่ในจุดเดียวกันหมดมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมในเมื่อจิตมีสติรู้จิตอยู่ถ้าจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่ก็รู้ว่ามีกายเมื่อรู้ว่ามีกายสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้เพราะสุขทุกข์มันเกิดที่กายแม้แต่ปีติสุขก็เกิดที่กายเมื่อจิตสงบละเอียดถึงขนาดที่ร่างกายตัวตนหายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายหมดยังเหลือแต่จิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้น